z domu tylko pod opieką dorosłego. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Witamy i zapraszamy do 19. Mamy czwartek, jest 16 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Dziś mamy poznać plany stopniowego znoszenia obowiązujących ograniczeń. Rośnie liczba testów na koronawirusa wykonywanych w Polsce. Te możliwości testowe to jest ponad 20 tysięcy testów na dobę. W niedzielę papież Franciszek odprawi mszę świętą we włoskim centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś zaprezentować etapy znoszenia ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa. Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że odmrażanie gospodarki będzie wprowadzane sekwencyjnie. Mimo że epidemia koronawirusa jeszcze nie wygasła, wiele krajów już planuje powrót do normalności. Podobnie polskie władze. Dlatego dziś premier Mateusz Morawiecki przedstawi wstępne plany uruchamiania gospodarki, mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. To będzie program rozpisany na kilka etapów. Z każdym etapem będziemy czekać. Ten czas rozwoju wirusa to jest 14 dni, kiedy można stwierdzić jego oddziaływanie i te sekwencje będą mniej więcej co 14 dni. Wicepremier przypomniała też, że wczoraj Komisja Europejska zaprezentowała strategię znoszenia ograniczeń. Tam są elementy związane z obserwowaniem osób zagrożonych, zainfekowanych, prowadzeniem testów, sekwencyjnym uruchamianiem gospodarki z jednoczesnym sprawdzaniem, jak to otwarcie działa. Jadwiga Emilewicz wyjaśniała, że w pierwszej kolejności ograniczenie obostrzeń będzie dotyczyło przestrzeni publicznych, parków czy lasów, ale z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Witold Banach, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono blisko 11 800 testów w kierunku koronawirusa. To więcej niż przed świętami, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W pierwszej kolejności ma być badany personel medyczny. W czasie świąt w wielu krajach, nie tylko w Polsce, spadła liczba przeprowadzanych testów w kierunku koronawirusa. Teraz liczba testów i laboratoriów wykonujących takie badania zdecydowanie rośnie. Mamy 78 laboratoriów, które wykonują testy na potrzeby służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznych. Te możliwości testowe to jest ponad 20 tysięcy testów na dobę. Chcielibyśmy w tym tygodniu osiągnąć przynajmniej poziom 15-16 tysięcy. Mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W Polsce nie brakuje testów, a w pierwszej kolejności dostęp do badań ma personel medyczny, który miał kontakt lub podejrzenie kontaktu z zakażonym koronawirusem pacjentem, dodał rzecznik. Każdy dzisiaj szpital może kierować personel medyczny zatrudniony u siebie na badania laboratoryjne, na diagnostykę, na testy pod kątem koronawirusa. Nie ma z tym najmniejszego problemu, informacje takie zostały przekazane do jednostek służby zdrowia. Wszystkie testy pracowników medycznych w kierunku koronawirusa sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś do odwołania w Polsce nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązuje on wszystkie osoby przebywające w przestrzeni publicznej, czyli także w komunikacji miejskiej oraz jadące samochodem, o ile nie podróżują same lub z osobą, z którą mieszkają. Najlepszym wyborem będą proste maseczki, tak radził w programie Trzecim Polskiego Radia dr Tomasz Wałkowicz, mikrobiolog z Państwowego Zakładu Higieny. Będzie w nich się na pewno też lepiej oddychać, natomiast będą też tańsze, no bo pamiętajmy, że tego typu maseczki zazwyczaj są jednorazowe. Zdecydowanie to bym nie przesadzał z jakąś tam formą tych maseczek, takie czy chirurgiczne, tak zwane flizelinowe, czy te bawełniane, jak najbardziej spełnią swoją funkcję. Doktor Tomasz Wołkowicz dodał, że typowe maseczki chirurgiczne powinny być używane tylko raz. Maseczki domowej produkcji wykonane z bawełny powinny zostać wyprane w temperaturze powyżej 60 stopni i wyprasowane gorącym żelazkiem. Biuro Prasowe Watykanu poinformowało, że w niedzielę papież odprawi mszę świętą we włoskim centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Znajduje się w kościele nieopodal placu św. Piotra. jak przypomniał Franciszek, zwracając się do Polaków podczas wczorajszej audiencji, w niedzielę Kościół będzie obchodził święto Bożego Miłosierdzia, ustanowione przez świętego Jana Pawła II, który w ten sposób odpowiedział na prośbę Jezusa przekazaną świętej Faustynie. W niedzielę przypadnie 20. rocznica kanonizacji świętej Faustyny Kowalskiej, której dokonał papież Polak. W kościele San Spirito in Sassia, który od 26 lat jest centrum duchowości Bożego Miłosierdzia we Włoszech, znajdują się relikwie świętej Faustyny i podarowany przez świętego Jana Pawła II obraz Jezusa Miłosiernego. Rektorem kościoła jest pochodzący z archidiecezji katowickiej ksiądz prałat Józef Bart. Po niedzielnej mszy świętej papież będzie przewodniczył południowej modlitwie do Królowej Niebios. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz krótko o pogodzie. Jutro na wschodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, na Podlasiu i w górach także deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura jutro od 8 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 13, no może 14 w centrum i najwięcej 17 stopni na południowym zachodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, prawie 7 minut po 16. Nasz numer telefonu cały czas do Państwa dyspozycji. W każdej sprawie proszę korzystać. 22 i 7 trójek. Jestem w dobrym nastroju, bo wydaje mi się, że te święta minęły nam wspaniale, jeżeli chodzi o zachowanie naszej społeczności. Że jakoś tak o nas się mówi, że to z fantazją, a my mieliśmy fantazję świętować w domu. I to mi się bardzo podoba. I też donoszę, że na kormoranie wszyscy karnie mają maseczki. Albo białe, albo czarne. Wydaje mi się, że malowanie na maseczkach to jest niezdrowe i przed tym chyba lekarze powinni ostrzegać. Bo to już jakaś tam chemia się wkrada, to będziemy wdychać jakieś tam mazaki czy coś, nie? Bardzo dziękuję za telefon. Fantazje? Pewnie, że fantazje mają słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Ona się może nawet uaktywnia właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w domach. Zresztą proszę to sprawdzić. Państwo chwalą się kreatywnością i pomysłowością, co można zobaczyć na naszej stronie na Facebooku. Jak kreatywnie spędzamy czas w domu. Słuchając Trójki między innymi, proszę zerknąć na Facebooku, wystarczy wpisać. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład pralka Electrolux Slim 1200 obrotów, klasa A+++ za 999, taniej o 250 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dwalica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal.

istanti ma uniti dal desiderio di tornare liberi. Tornare liberi. Wszystko będzie dobrze. I tej myśli się, proszę Państwa, trzymajmy. Pan Marcin, jeszcze nawiązując do rozmowy z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych sprzed 16, pisze tak na adres zd@polskieradio.pl. Jestem zadowolony z obecnej sytuacji, pisze pan Marcin, a propos oprocentowania. Nie mam lokat, ale mam kredyt. No właśnie, przed obniżką oprocentowania kredytu 2,6%, po dwukrotnej korekcie oprocentowanie wynosi 0,85%, a więc rzeczywiście, jak to zwykle w ekonomii, są dwie strony tej samej sytuacji, gdzie jedni zyskują, bo na przykład mniej płacą, niższe odsetki za kredyty tam inni mogą stracić, bo niższe oprocentowanie zysków na lokatach. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę uważać podczas epidemii. Od miesiąca już zmagamy się z koronawirusem. Przestępcy, proszę Państwa, nie próżnują. Działają przede wszystkim w sieci, żerując na naszym strachu przed chorobą. Ofiarą przestępstwa dzisiaj padł przedsiębiorca z Wrocławia, który dał się oszukać rzekomemu producentowi leków i stracił 1,5 miliona złotych. Dlatego apelujemy, nie dajmy się nabrać oszustom. Praktycznie całe nasze życie przeniosło się do internetu i wykonujemy w nim wiele różnych aktywności. Olga Budziszewska, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Po drugie, spędzamy w tym internecie po prostu dużo więcej czasu, czyli ta skala potencjalnych ofiar bardzo się rozszerzyła. Oszustwa były, są i będą zawsze. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Zasadniczo oszuści będą próbowali w sposób dość perfidny i wyprany z jakichkolwiek ludzkich uczuć czy emocji oszukiwać ludzi, którym będzie zależało na chronieniu siebie czy chronieniu swoich najbliższych. Czy będą to specjalne maseczki, które można kupić w internecie, czy będą to rękawiczki, czy środki odkażające, których nie dostaniemy albo które nie będą tym, czym są, czy będą to jakiekolwiek zbiórki. Na czym oni bazują? No bazują przede wszystkim na lęku i na strachu tych swoich potencjalnych ofiar, co często widać szczególnie w takich kampaniach SMS-owych pod tytułem na przykład zapisz się, aby uniknąć kolejki po maseczkę, czy na przykład zapłać złoty 20 za dezynfekcję swojej paczki. No to jest oczywiście żerowanie na strachu, na obawie, natomiast prowadzi tylko i wyłącznie do tego, żeby wyłudzić od nas czy nasze dane osobowe, czy nasze dane, które umożliwią im potem wyłudzenie pieniędzy z naszych kont. Ta epidemia to taka okazja niestety dla niektórych przestępców. Komisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Na wykorzystanie nowych metod, które są co prawda też w niektórych przypadkach związane z dotychczasowymi, tak jak na przykład właśnie te oszustwa na wnuczka, na policjanta w tej chwili są bardzo popularne, bo wiele osób spędza czas w domu, więc przestępcy to próbują wykorzystać, ale są to też przestępstwa takie jak na przykład oferowanie różnego rodzaju medykamentów czy maseczek ochronnych za pośrednictwem internetu. Tym przykładem jest chociażby dzisiejsza sprawa z Wrocławia. W wyniku takiego przestępstwa, gdzie mężczyzna oferował maseczki ochronne, około 1,5 miliona złotych straty z tego powodu odnotował przedsiębiorca, bo mężczyzna podawał się za przedstawiciela amerykańskiego producenta leków. Kolejną taką rzeczą, która się pojawiła, to są te darowizny na cele charytatywne, szczególnie właśnie związane z koronawirusem. Też bardzo łatwo się na to nabrać, a bazują na takim poczuciu ludzi do tego, że takiego solidaryzmu, że chcemy jednak wspólnie razem zapobiegać różnym konsekwencjom tego ciężkiego czasu, który nas wszystkich dotyka. Przed oszustwami dobrze jest się wystrzegać w sposób taki, żeby po prostu sprawdzać co, komu, za co. To nie jest ukryte, te rzeczy powinny być widoczne. Jeżeli nie widzimy czegoś takiego właśnie jak regulamin, albo nie jesteśmy w prosty sposób na stronie znaleźć komu i za co i dla kogo i na jakie cele będziemy wpłacali środki, nie róbmy tego. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a o oszustwach na koronawirusa informował Państwa Tomasz Jeleński. Proszę w tych czasach być szczególnie ostrożnym. 19 minut po 16. Niebo i róż, pełne gwiazd, ptaki wracają do żyje, proszę pozwól mu odpocząć w cieple twojego snu. Niebo dziś pełne gwiazd, ptaki wróciły do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam samotność i czyny złe. Proszę nie pytaj gdzie byłem, nie pytaj o nic nie. Tylko do ciszy mnie kołysz, tylko do ciszy mnie kołysz. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16:23. zd@polskieradio.pl. Proszę cały czas kontaktować się z programem Trzecim Polskiego Radia. Można dzwonić, można pisać, 71335, SMS-y. Jesteśmy także w mediach społecznościowych. Proszę wpisać, zapraszamy do Trójki. Tam można między innymi znaleźć zdjęcie, czy w jaki sposób aktywnie spędzali ostatni czas. Kwarantanna w domu. Państwo nie marnują tego czasu i twórczo go wykorzystują. Proszę także swoje zdjęcia tam umieszczać. W audycji popołudniowej teraz znowu gospodarka. Dzisiaj Senat zajmuje się ustawą rozszerzającą tarczę antykryzysową, ale plan wsparcia dla polskich przedsiębiorców zaczął już działać. Jak podaje rząd, o skorzystanie z oferowanych w ramach tarczy narzędzi ponad 1 000 000 wniosków. Połączymy się za chwilę z przedsiębiorcą, z prezesem jednej z spółek, który włącza się w tę akcję, który korzysta z tej tarczy antykryzysowej, ale komentują rzeczywistość, komentują nasze rozmowy. Na przykład spotkanie z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych miało to miejsce przed godziną 16:00. Tytuł na parkiecie. Byk i niedźwiedź się spotkały, na parkiecie zaryczały. Byk na rogi akcje bierze, kurs winduje już jak wieże. Niedźwiedź zyski chce pożerać i z wartości je obdzierać. Makler drepcze zamyślony, trochę zaniepokojony. Nie wiadomo kto silniejszy, gdzie kapitał bezpieczniejszy. Zysk z ryzykiem się ścierają, niepewności przysparzają. Rozum jednak podpowiada, gdzie zaleta, a gdzie wada. No a dywersyfikacja to najlepsza tutaj racja. Wtedy portfel twój bezpieczny, no a spokój prawie wieczny. Bardzo serdecznie dziękuję za wiersz o giełdzie papierów wartościowych. Pozdrawiamy serdecznie słuchacza. W czasie pandemii, proszę Państwa, ludzie chowają się w domach, do tego serdecznie zachęcamy, a łosie, dziki albo lisy spacerują po ulicach wielkich miast w najlepsze. No właśnie, czy to naprawdę możliwe? O tym Agnieszka Szwajgier. Tak, rzeczywiście tak jest. Na opustoszałych ulicach Warszawy pojawiły się leśne zwierzęta. W warszawskim ogrodzie zoologicznym, a teraz także i przy telefonie, jest pani Agnieszka Czujkowska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Agnieszko, czy to prawda, że zwierzęta zmieniają swój dotychczasowy harmonogram? Tak, faktycznie to, że ludzie nie spacerują, sprzyja temu, że spacerują zwierzęta, bo obserwujemy zwierzęta, które zwykle wychodzą o zmroku. Już w ciągu dnia jest naprawdę dużo lisów. W tej chwili kuny też się pojawiają. Także one widzą tą przestrzeń, jest troszeczkę spokoju i one dzięki temu mogą troszeczkę dłużej żerować. Czyli brak ludzi ułatwia im codzienne funkcjonowanie. Tak, głównie zmieniają swoją aktywność drapieżniki. Dla przykładu, jeżeli mamy gniazdo kwiczoła albo kosa gdzieś w parku, i kręcą się ludzie cały czas z psami, no to siłą rzeczy ta kuna czy lis, one nie mają aż takiego dostępu do tego gniazda. Natomiast w sytuacji, kiedy nie ma tam nikogo, to ten drapieżnik bez problemu może zrobić obchód całego terytorium i to kilka razy dziennie. Na pewno nieprzyjemną konsekwencją braku ludzi w mieście jest też brak dokarmiania. Są zwierzęta, którym obecny czas na pewno utrudnia życie. Tak, w szczególności tutaj mówimy o tych zwierzętach, które były notorycznie dokarmiane, na przykład gołębie miejskie. Czyli to są takie ptaki, które właściwie nie mają szans na zdobycie dobrej jakości pożywienia. Na pewno nie w takiej ilości, jakby dostawały od człowieka. Widzimy koczujące gołębie, troszeczkę zdezorientowane, które nie wiedzą, co się dzieje. Dlatego, że nikt im nie wysypuje ziarna. Także możemy się spodziewać mniejszego na pewno rozrodu u gołębi miejskich, a możliwe też jakiejś zwiększonej śmiertelności w sytuacji, kiedy gołąb musi latać i szukać tego pokarmu, jest bardziej narażony na drapieżnictwo. Są też gatunki, które mogą być natarczywe w sytuacji, kiedy nie ma w pobliżu człowieka. Tutaj mówimy przede wszystkim o dzikach, które no, były dokarmiane w dużej mierze. Teraz to zapotrzebowanie na pokarm mogą mieć większe z powodu posiadania młodych. I sytuacje, kiedy tego pokarmu nie dostaną, mogą być niebezpieczne, bo będą próbowały troszeczkę na siłę zdobyć to, co ich zdaniem się należy, więc mogą zbliżać się bardziej do ludzi i mogą ten dystans naprawdę skracać, a nawet w skrajnych przypadkach próbować jakiegoś tam ataku. Mhm. Pani Agnieszko, jeszcze na koniec, myślę, że wszyscy słuchacze doskonale to wiedzą, ale przypomnijmy, jak powinniśmy się zachować, widząc dzikie zwierzę na ulicy? No, przede wszystkim, jeśli ktoś znajdzie sytuację, kiedy dzikie zwierzę, to jest nieistotne, jakie to jest zwierzę, czy to jest lis, czy to jest sarna, czy to jest łoś, nie reaguj na naszą obecność zwiększeniem dystansu, nie ucieka, nie oddala się, no to jest to sygnał, że może dojść do takiej groźnej sytuacji. To może być atak, to może być szarża, to może być właśnie takie zbliżanie się z chęcią zdobycia pokarmu. No to jest sytuacja, która powinna kogoś zaalarmować i powinniśmy się starać wycofać, spróbować spłoszyć to zwierzę, na pewno nie dążyć do żadnej konfrontacji. Z dr Agnieszką Czujkowską, kierownikiem działu rehabilitacji zwierząt w warszawskim zoo, rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z Dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym Dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Już prawie 16:30.

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem aż do 19. Mimo epidemii, kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych toczy się w najlepsze. O tym, kto będzie rywalem Donalda Trumpa i dlaczego amerykański prezydent wstrzymał właśnie finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia, opowie Michał Żakowski. Te słowa Donald Trump wypowiedział w telewizji Fox jeszcze 10 lutego. Chiny robią tam fantastyczną robotę, WHO także. W międzyczasie pojawiły się raporty wywiadu amerykańskiego o kłamstwach Chin na temat pierwszych momentów epidemii. I wreszcie spór z szefem WHO o zamknięcie lotnisk w Stanach Zjednoczonych na początku marca. Donald Trump przypomniał o tym wczoraj podczas konferencji prasowej. To była jedna z najbardziej niebezpiecznych i kosztownych decyzji WHO. Jej sprzeciw wobec mojego zakazu lotów z Chin i innych krajów. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił z kolei o niedobrej decyzji Trumpa, by zawiesić finansowanie. Stany Zjednoczone były bardzo hojnym przyjacielem WHO. A mowa o około 20% budżetu tej organizacji, czyli ponad 400 milionach dolarów rocznie. Wszystko to dzieje się w czasie, kiedy wyjaśniło się, kto będzie rywalem Trumpa w wyborach prezydenckich w Ameryce. To senator Elizabeth Warren udzielająca wsparcia Joe Bidenowi, czyli to właśnie Joe Biden wystartuje z ramienia demokratów w wyścigu do Białego Domu. Być może właśnie teraz prezydent Trump chce oddalić od siebie oskarżenia o zbyt późną reakcję na pandemię koronawirusa. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Kapiszewski z działu zagranicznego Dziennika Gazety Prawnej. Omawianie tego sporu zaczęliśmy od dyrektora generalnego WHO, Etiopczyka, i zgodnie ze zwyczajem jego kraju używamy tylko jego pierwszego imienia. Jeszcze w połowie stycznia WHO mówiła, że na podstawie chińskich danych nie ma przesłanek do tego, aby twierdzić, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Tak, ponieważ jest to nowy wirus, który jest pochodzenia zwierzęcego, nie było powodów na tamtą chwilę, aby nie wierzyć WHO. Już 2 tygodnie później organizacja doszła do wniosku, że to jednak jest globalne zagrożenie. I dochodzi do momentu spornego z Donaldem Trumpem, który zamyka przestrzeń powietrzną dla lotów z Europy oraz z Chin. WHO mówi za wcześnie na takie decyzje, niepotrzebna panika. Tak, innym zarzutem wysuwanym pod adresem WHO jest to, że na początku pandemii była zbyt sprzyjała chińskim władzom. Tak, czyli właśnie reagowała na takie sytuacje. Chińczyków bardzo oburzało, że kraje zamykają swoje granice dla obywateli Chin. I WHO też mówiła, że nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać, że nie ma dowodów naukowych, że taka strategia jest skuteczna. No i też pojawiają się zarzuty między innymi z Tajwanu płynące o tym, że szef WHO, Etiopczyk, właśnie uwiązany interesami chińskimi w Etiopii, jest związany z Chińczykami. Tak, mówi się, że dr Tedros, że przyczyną sukcesu w ogóle i powodu, dla którego dr Tedros został wybrany na stanowisko, które obecnie piastuje, jest między innymi właśnie chiński lobbying. Ponieważ te ostatnie wybory szefa Światowej Organizacji Zdrowia były otwarte. Czyli wybierano go trochę inaczej niż odbywało się to wcześniej. I tam podobno bardzo mocnym kandydatem był kandydat brytyjski, ale tą kandydaturę udało się utrącić, czy raczej zepchnąć na drugie miejsce, właśnie między innymi dzięki chińskiemu lobbingowi. No i to w połączeniu właśnie z faktem, że Chiny są bardzo obecne w Afryce, między innymi w Etiopii, rodzi takie podejrzenia, że no z tym stosunkiem Tedrosa, że Tedros nie jest wobec państwa środka tak obiektywny, jak powinien być, i że właśnie to, jak WHO zachowywała się i co mówiła na początku pandemii, jest dowodem na to, że ten jego stosunek wobec państwa środka nie jest taki obiektywny, jak być powinien. Teraz zajmijmy się stosunkiem Donalda Trumpa do szefa WHO. Mówi to teraz i mówi to w momencie, kiedy to Joe Biden staje się pewniakiem demokratów na bycie kandydatem na prezydenta. Że WHO obrywa się teraz dlatego, że zaczął się trochę proces taki szukania kozła ofiarnego. Znaczy, bo z jednej strony można powiedzieć faktycznie, organizacja mogła zacząć wcześniej bić na alarm, ale z drugiej strony to nie jest tak, że wszyscy patrzą na słowa WHO i nie robią w związku z tym więcej nic. No bo tak jakby trudno faktycznie amerykański blamasz nazwać inaczej, trudno go w ogóle obronić. Najpotężniejszy kraj na świecie, najbardziej zaawansowany kraj na świecie, najbardziej różnorodna i najbardziej nowoczesna gospodarka, pomimo wszystkich sygnałów, że pandemia nadchodzi, nie jest w stanie się na to przygotować. No to nie wygląda dobrze. No i potrzebny jest kozioł ofiarny. Tak się składa, że wydaje mi się padło na Światową Organizację Zdrowia. Nie, losowo, tak? Tak jakby są powody, dla których padło na tą organizację. Natomiast jest to dosyć niefortunne, ponieważ odbywa się w samym środku pandemii. No i tak jakby można mieć zarzuty do WHO. I oczywiście należy je rozważyć. Tylko czy sam środek pandemii, sytuacja, w której WHO ze swoich pieniędzy finansuje dużo programów, na przykład przygotowujących Afrykę na nadejście koronawirusa, które zostały uruchomione bardzo wcześnie w trakcie pandemii, bo bardzo wcześnie w trakcie pandemii WHO zaczęło ostrzegać, że prawdziwy problem będzie wtedy, kiedy wirus pojawi się w krajach rozwijających się, no to obcinanie finansowania i w ogóle wszczynanie rozmowy na temat roli WHO w tej chwili wydaje się być trochę niefortunną decyzją. No tak, ale też jakby biorąc trochę w obronę Donalda Trumpa, to nie jedyny przywódca państw na świecie, który przegapił bądź nie widział problemu na samym początku epidemii. Również doszły informacje wywiadu amerykańskiego, które potwierdzały mówienie nieprawdy przez Chińczyków na samym początku epidemii, czyli mówiąc krótko, kłamstwa, które przyczyniły się do rozwoju epidemii wewnętrznej w Wuhan, do pandemii światowej. Jeszcze tylko krótko na koniec. Te kilkadziesiąt dni wstrzymywania pieniędzy na WHO zakończy się decyzją o odmrożeniu finansowania i wyciągnięciu ręki do WHO? Generalnie jest tak, że kiedy Amerykanie wstrzymują finansowanie, to nie jest tak, że wszyscy inni bardzo chętnie biegną, żeby tą lukę w finansowaniu uzupełnić, prawda? Nie słyszymy tutaj zapowiedzi ze strony Berlina albo Paryża, to my tu od razu tutaj z kieszeni, proszę bardzo, cyk, płacimy. No nie. Więc raczej chyba wszyscy będą chcieli jakoś Amerykanów odobruchać, żeby sami nie musieli wydawać swoich pieniędzy. Być może dojdzie do jakichś przesunięć, korekt w polityce kadrowej, jeśli można tak powiedzieć, i pieniądze prawdopodobnie zostaną odmrożone. Tyle Jakub Kapiszewski z Dziennika Gazety Prawnej. The United States of America. Być może za kilkadziesiąt dni usłyszymy powtórkę z tych słów dyrektora WHO o hojności Ameryki i nadziei, że tak pozostanie. And we hope it will continue to be so. Ale w sytuacji, kiedy to Donald Trump zdecyduje o powrocie do finansowania tej organizacji, tyle, że już na innych warunkach, a jakich, tego na razie nie wiemy. Opowiadał Państwu Michał Żakowski. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojtek Mazolewski, Justyna Święc w Trójce już teraz. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek Państwo telefonują. Telefonuję z Czech, jestem kierowcą autobusowym. Muszę potwierdzić, że w Ostrawie i potwierdzam to, co było parę minut temu na antenie, jeśli chodzi o zwierzęta. Głównie zające, jeże, kuny. Tych zwierząt jest trochę porozjeżdżanych na drodze. No niestety, takie to przykre. Ale z drugiej strony potwierdza się to, że przyroda ożywa. I tu mamy nadzieję, że koronawirus, a właściwie sankcje związane z koronawirusem odejdą szybko w zapomnienie. Będziemy mogli się cieszyć pełnią szczęścia, pełnią życia. Ale proszę ostrożnie na drogach, szczególnie po zmroku. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki codziennie od poniedziałku do piątku. Od 15 do 19. Pandemia koronawirusa budzi lęk nie tylko wśród dorosłych, myślę, że wielu z nas to czuje, ale również wśród dzieci. Jak z nimi o tej sytuacji rozmawiać? Sprawdzała Monika Suszek. Po pierwsze, musimy rozmawiać z dziećmi. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej, mówi psycholog dziecięcy Aleksandra Piotrowska. Jeśli będziemy unikać z nimi rozmawiania na ten temat, no to są wtedy zdane na swoje domysły, na rosnące lęki i niepokoje. Ale niepokój, szczególnie u małych dzieci, można zminimalizować, opowiadając bajkę o wirusie. W pewnym chińskim mieście niedawnymi czasy żył pewien jegomość, nieznany z nazwiska. Zajadał on różne przedziwne frykasy, gromadząc w swej kuchni wirusów skupiska. Im starsze dzieci, tym i sposoby dzielenia się wiedzą powinny być zróżnicowane. Mniej bajkowe, bardziej rzeczowe, dodaje Piotrowska. Jeśli mówimy o dziecku w wieku szkolnym i młodzieży, trzeba je wyposażyć w wiedzę umożliwiającą bezpieczne zachowania. Nie przesadzając i nie dopuszczając do zalewania dzieci informacjami od rana do nocy. To naprawdę jest bardzo ważne, żebyśmy my sobie dozowali te informacje. Psycholog Magdalena Śniegulska ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu SWPS. Być może to jest tak, że dla rodziny najlepiej by było, gdyby robiła podsumowanie tygodnia. I wtedy rzeczywiście może fajnie jest zastanowić się, jakie źródła są tymi źródłami, które dla nas są najlepsze, które możemy razem wysłuchać, przeanalizować, podyskutować o tym, no dobrze, to co my wiemy, jak to wpływa na nasze postępowanie, na nasze zachowanie. Lekarstwem na niepokój może być skupienie się na tym, co tu i teraz. Ćwiczeń uważności możemy poszukiwać w internecie. Możemy również skorzystać z bezpłatnej aplikacji. W 6 tygodni dookoła głowy, mówi trener uważności Magdalena Mazurkiewicz. Każdy dzień przez te 6 tygodni składa się z 3 takich elementów. Pierwszy element to jest zawsze trochę informacji takiej edukacji, ona jest zawsze w formie animacji. Drugi element to jest praktyka już właśnie uważności, ćwiczenie uważności. I trzeci element to jest rodzaj takiego zadania nieformalnego, czyli poobserwować różne rzeczy na ulicy, na przykład uważnie umyć zęby. Wiadomo z badań, że po 6 tygodniach takiej praktyki ćwiczenia uważności następują zmiany dosłownie fizjologiczne w mózgu. A jaki może być koniec bajki o koronawirusie? Wszystko zależy od nas. Ten wirus dość łatwy jest do przegonienia. Jak tego dokonać? Myć ręce. Powoli, dokładnie, starannie. I pilnie przestrzegać słów o kwarantannie, spotkania odłożyć, nawet te z kumplami. I tak wirus podły możemy wykosić. Nie bierzcie wirusa do swojego grona. To była bajka o koronawirusie, którą czytał jej autor. No i myślę, że Państwo bez trudu rozpoznali głos znany aktor Jarosław Boberek. Treść bajki dostępna na YouTubie. Jak Państwo radzą sobie we własnych domach i zgodnie z własnymi pomysłami, z tą trudną sytuacją, z tłumaczeniem tej sytuacji dzieciom, będę zobowiązany za sygnały. 2273@zdtrzymałpa.polskieradio.pl 71335. 10 minut do 17.